katika surati al-ashir katika aya ya 18 Allah tabaraka taala anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mlioamini ittaqullaha mcheni Allah tabaraka taala tekelezeni maamrisho ya Allah tabaraka taala na mjiepushe na makatazo yake na huo ndio ucha Mungu waltanzuru nafsi na itazame kila nafsi ma qaddamat lighad kipi ilicho kiandaa kipi ilicho kitanguliza kwa ajili ya kesho wattaqullaha namcheni Allah tabaraka taala inna Allah khabirun bima ta'malun kwa hakika ya Allah ni mjuzi mno kwa yale ambayo nyinyi mnayoyafanya يقول ابن قيم رحمة الله عليه أنا سيما من وشوني ابن قيم الله مرحيم دلت هذه الآية إما جليشها يأيه على وجوب محاسبة النفس يويا ولزيما ومتقو يساب نفسياك الله تعالى أنا سيما الله تبارك تعالى لينظر أحدكم بس إن أتزام مجوين ما قدم ليوم القيامة kile alichokitanguliza kwa ajili ya siku ya kiyama min al-a'mal katika matendo amina as-salihat allati tunjihi je ni katika matendo mema ambayo yatakayomwokoa yeye am min as-sayyi'ati allati tubiquhu au ni katika matendo mabaya au matendo maovu au machafu yatakayomwangamiza aangalie hilo kila mmoja miongoni mwetu awe anafanya utaratibu wa kuangalia hilo kwamba haya matendo mnayotenda mimi ni katika matendo mema yatakayonisaidia mimi siku ya kiyama nikaokoka na adhabu za Allah au ni katika matendo mabaya ambayo itakuwa sababu ya mimi kuingia katika uangamivu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني نقزانك كيمان فاليكم شكر الله سبحانه وتعالى pamoja na kumtakia sala na salama mtume sallallahu alayhi wasallam na kuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, katika hutuba yetu ya leo nimeyatanguliza maneno yake Allah tabaraka wa taala yaliomo katika surati al-Hashr aya nambari 18, kisha nikataja na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama aliyepokea Imam Ahmad na wengineo kutoka kwa sahaba Shaddad bin Aws radhiyallahu ta'ala anhu. Nimeamua kuyatanguliza maneno haya ya Allah na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa munasaba wa kumalizika kwa mwaka huu wa 1442 Hijria, kwa sababu Ijumaa ya leo ndiyo Ijumaa ya mwisho katika mwaka huu wa 1442 Hijria. Kwa taufiki yake Allah, kama atatuwafikisha, tutakapokutana na Ijumaa nyingine tutakuwa tumepindukiwa na mwaka mwingineo. Kwa hiyo nimeona tujaribu kuzifanyia tathmini nafsi zetu, muhasabatu nafsi, kuzihesabu nafsi zetu ili kuangalia katika mwaka huu tulioumaliza au tunaotarajia kuumaliza kuna mapungufu yapi ambayo tulikuwa tunayo katika ibada, ili tuweke maazimio kama Allah atatuwafikisha kuudhiriki mwaka mwingine, basi yale mapungufu yaliyopatikana katika mwaka huu yasitokee katika mwaka unaokuja. Suala la Muislamu kuihesabu nafsi yake ni katika jambo muhimu sana, lakini kwa bahati mbaya leo hii jambo hili wengi miongoni mwetu tumeghafilika nalo. Na kunapatikana faida nyingi za mtu anapoihesabu nafsi yake, nyingi, lakini mimi nitahitaja moja kwa kuhofia kutokurefusha muda kutokana na hutuba. Miongoni mwazo wanataja maulamaa katika miongoni mwa faida zinazopatikana kwa Muislamu kuihesabu nafsi yake, tu'inu almu'min, humsaidia muumini fi istidrakin, katika kutambua au katika kufahamu, ma naqasa min alfaraidhi wan nawafil, katika yale mapungufu yaliyopatikana katika ibada zake za wajibu, ibada zake za faradhi na ibada zake za sunna. Hii ni miongoni mwa faida zinazopatikana mtu anapokuwa anaihesabu nafsi yake. Inamsaidia muumini kufahamu upungufu uliopatikana katika ibada zake za faradhi na katika ibada zake za sunna. Kwa mfano, leo sisi hatuna muda mrefu sana, ingawa kwa sababu siku zinakimbia, basi unaweza ukaona kama labda jambo lenyewe ni juzi, lakini si la juzi. Tumetoka kumaliza mwezi wa Ramadhani. Ibada hii ya Ramadhani ni katika faraid, ni katika miongoni mwa ibada za faradhi. Lakini ibada hii inawezekana tukawa sisi tumeifunga katika hali ya mapungufu makubwa. Sasa unapojifanyia tathmini ukaiangalia saumu yako baada ya kuiona ina mapungufu, basi ni sababu ya wewe kujipanga vizuri na kuangalia yale yatakayosababisha wewe kukamilisha upungufu uliopatikana katika faradhi. Katika hadithi ambayo ameitaja Imamu Tirmidhi pamoja na Imamu Ibn Majah kutoka kwa sahaba Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi fa salatu. Jambo la mwanzo kuhesabiwa mja katika matendo yake ya ibada, katika matendo yake, ni swala. Fa in salahat faqad aflaha wa najaha. Ikiwa sala ya mtu iko imekuwa nzuri, huyo mtu atakuwa amefaulu na atakuwa ameokoka. Lakini endapo sala ya mtu itakuwa ni mbovu, faqad khaba wa khasira, huyu mtu atakuwa ameangamia na atakuwa amepata hasara. Fa in wujida fi faraidhihi an-nuqus, inapo kutapatikana katika ibada zake za faradhi kuna upungufu. Qala Allah ta'ala lil malaika wa huwa ya'lam, Allah tabaraka ta'ala akasema kuambia malaika hali ya kuwa Allah akijua. Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'i, angalieni je mja wangu ana ibada za sala za sunna. Falyukammala ma naqasa min faraidhihi, ili ibada zake za sala za sunna zikamilishie upungufu uliopatikana katika ibada zake za faradhi. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema thumma takunu sa'iru 'amalihi kadhalika, kisha ibada nyingine zitapimwa kwa mfumo huo huo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama mtu itakuwa swala zake za faradhi zina upungufu na ikawa hana swala za sunna, huyu mtu atakuwa amepata hasara. Hivyo hivyo funga yake ya faradhi ambayo ni ya Ramadhani, kama itakutwa na upungufu, basi panatakiwa paangaliwe katika funga zake za sunna. Ikiwa hana hizo, basi maana yake atakuwa huyu mtu amepata hasara. Kwa hiyo ndugu zangu, katika suala la kuihesabu nafsi kunapelekea mtu kufahamu yale mapungufu yanayopatikana katika swala zake, katika ibada zake za faradhi na katika ibada zake za sunna. Allah tabaraka taala ametuhimiza katika Qur'ani, katika kitabu chake kitukufu, juu ya sisi kuwa na utaratibu wa kuzihesabu nafsi zetu. Katika surati Al-Hashir katika aya ya 18 Allah tabaraka taala anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, ittaqullaha, mcheni Allah tabaraka wa taala, tekelezeni maamrisho ya Allah tabaraka taala na mjiepushe na makatazo yake, na huo ndio ucha Mungu. Ja'alu alwiqayata bainaka wa baina adhabi Allah, ni mtu kutafuta kizuizi, kutafuta kinga kati ya kuwe na adhabu za Allah tabaraka taala. Bitibai awamirihi, kwa kufuata maamrisho ya Allah tabaraka taala. Wajtinabu nawaihi, na kujiepusha na makatazo yake, huo ndio ucha Mungu. Kwa hiyo Allah anahimiza kwamba tumche Allah tabaraka taala. Waltanzuru nafsi, na itazame kila nafsi, ma qaddamat lighadi, kipi ilicho kiandaa, kipi ilicho kitanguliza kwa ajili ya kesho. Wattaqullaha, na mcheni Allah tabaraka taala. Inna Allah khabirun bima ta'malun, kwa hakika ya Allah ni mjuzi mno kwa yale ambayo nyinyi mnayoyafanya. Yaqulu Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, anasema mwanachuoni Ibn Qayyim Allah amrehemu, dallat hadhihi al-aya, imejulisha haya hii, ala wujubi muhasabati an-nafsi, juu ya ulazima wa mtu kuihesabu nafsi yake. Allah ta'ala anasema, Allah tabaraka ta'ala, liyanzur ahadukum, basi na atazame mmoja wenu, ma qaddama li yawm al-qiyama, kile alichokitanguliza kwa ajili ya siku ya kiyama, min al-a'mal, katika matendo, amina salihati allati tunjihi, je ni katika matendo mema ambayo yatakayomwokoa yeye, am min as-sayyiati allati tubiquhu, au ni katika matendo mabaya au matendo maovu au machafu yatakayomwangamiza. Aangalie hilo, kila mmoja miongoni mwetu awe anafanya utaratibu wa kuangalia hilo, kwamba haya matendo ninayotenda mimi ni katika matendo mema yatakayonisaidia mimi siku ya kiyama nikaokoka na adhabu za Allah, au ni katika matendo mabaya ambayo itakuwa sababu ya mimi kuingia katika uangamivu. Mtume sallallahu alayhi wasallam naye pia amehimiza suala la watu kuwa na utaratibu wa kuzipima nafsi zao, kuzifanyia hisabu nafsi zao. Katika hadithi ya Shaddad bin Aus ambayo ameipokea Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu, mwerevu, mtu mwenye akili sawa sawa, ni yule mwenye kuipima nafsi yake. Al-Imamu Tirmidhi wakati anaisherehesha hadithi hii anasema dana nafsahu ay hasabaha, kwa maana ameihesabu nafsi yake, wa amila lima ba'da al-mauti, na atafanya majambo yatakayomfaa baada ya kufa. Huyu ndo mtu mwenye akili sawa sawa. Wal ajizu, na mtu mwenye kushindwa, mtu mwenye kufeli, man atba'a nafsahu hawaha, ni yule mwenye kufatilizia matamanio ya nafsi yake, kile ambacho nafsi yake inachotamani yeye ndicho anachokifanya. Watamanna Allahi al-amani, na akatarajia kwa Allah tabaraka taala mambo mazuri. Huyu ni mtu ambaye mwenye kufeli. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tuwe na hali ya kuzipima nafsi zetu, kwamba kila mtu aangalie, aihesabu nafsi yake, kwamba mwaka huu ambao sisi tunakaribia kuumaliza, jaribu kuchukua ibada zako za swala za faradhi, ulizitekeleza katika hali inayotakiwa? Je, ibada zako za swala za sunna ulizitekeleza katika hali inayotakiwa? Kama kuna mapungufu, basi jipange vizuri, kama Allah atakuwafikisha katika mwaka ujao mapungufu haya yasionekane. Hivyo hivyo na katika ibada nyinginezo za faradhi na ibada nyinginezo za sunna. Anasema Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, katika athari ambayo ameitaja Imam Ahmad, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa, yani kabla haijafika siku ya kuhesabiwa ambayo ni siku ya kiyama. Wazinu kabla an tuzanu, na jipimeni kabla hamjapimwa. Fa innahu ahwana alaykum an tuzana anfusakum al-yawm, hakika jambo hili ni jambo jepesi mno, au jambo hili ni zuri mno la watu kuzipima nafsi zao katika siku yao la leo hii, yani kwa maana wakiwa duniani kabla ya kukutana na Allah tabaraka taala katika siku ya kiyama. Ndugu zangu, mwezi ambao tunaomaliza ni mwezi wa Dhulhijja. Mwezi huu ni mwezi wa 12 katika kalenda ya Kiislamu, na ili kuonyesha kwamba watu wanatakiwa wazifanye tathmini nafsi zao, basi Allah tabaraka taala kwa hikma yake mwenyewe amejalia ule upangilizi wa miezi hii wenyewe umekaa katika utaratibu wa Muislamu mwenye kufikiria majambo, kwamba muda wote tulokaa ni muda ambao watu kufanya taa. Mwezi wa Dhulhijja ulioisha ni mwezi ambao ndani yake kumefungamana na mambo mengi ya kisheria, miongoni mwayo yakiwemo ya wale ambao wenye uwezo wa kuufikia mji wa Maka, pamoja na kwamba Allah tabaraka taala katika mwaka huu ameleta mtihani kiasi ambacho mataifa mengineyo yasiyokuwa wao watu wa Maka hawakuweza kutekeleza ibada ya Hija isipokuwa wao. Kwa hiyo ibada ya Hija lakini imefanyika, lakini pia katika mwezi huu, katika siku ya 9 ambayo ni siku ya Arafa, sheria ikawataka wale ambao hawajawafikishwa na Allah kwenda kutekeleza ibada ya Hija wao kutekeleza ibada ya kufunga, ambayo ni ibada ya sunna, ambayo ibada yenyewe ina fadhila nyingi. Lakini kumalizika kwa mwezi huu wa Dhulhijja, mbele yake kuna mwezi wa Muharram ambao ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, napo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ana maneno mazuri katika mwezi huo. Katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ni muttafaqun alayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema afdalu salati ba'da al-faridati salatu al-layli, sala iliyokuwa bora baada ya sala za faradhi ni sala ya usiku. Wa afdalu siyami ba'da ramadhan shahrullahi al-muharram, na funga iliyokuwa bora baada ya funga ya Ramadhani ni watu kufunga katika mwezi wa Allah, mwezi wa Muharrami ambao uko mbele yetu. Ambapo ndani ya mwezi wa Muharrami pia ukichukulia ujumla wake katika kufunga, pamoja na kwamba kuna kauli nyingi za wanaochuoni katika masala ya watu kufunga katika mwezi wa Muharrami, je, ubora unapatikana sana mtu kufunga katika mwezi wa Muharram au kufunga sana katika mwezi wa Shaabani? Maelezo ni mengi. Baadhi ya wanaochuoni wanasema kufunga sana katika mwezi wa Shaabani ndio inatakiwa zaidi, na kwa hadithi zilizopatikana kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wengine wanasema kufunga katika mwezi wa Muharram ndio sahihi, ndio kunatakikana zaidi kuliko katika mwezi wa Shaabani, na wakaelezea maelezo mengi. Miongoni mwa maelezo hayo, Imam Nawawi rahmatullahi alayhi akasema maelezo, akasema wala'allahu sallallahu alayhi wasallam alima dhalika fi akhiri hayatihi, huenda Mtume sallallahu alayhi wasallam alilifahamu hili la ubora wa kufunga katika mwezi wa Muharram mwishoni mwa uhai wake, kwa sababu utata umekuja. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema afdalu siyami ba'da ramadhan shahrullahi al-muharram, funga iliyokuwa bora baada ya Ramadhani ni kufunga katika mwezi wa Muharram. Lakini yeye mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akionekana akifunga sana katika mwezi wa Shaaban, mpaka akafikia hatua akasema turfaul a'malu ila rabbil alamin, kwamba unyanyuliwa matendo ya waja katika mwezi wa Shaaban kupelekwa kwa Mola wa viumbe wote. Kisha akasema wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana saim, na mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam napenda matendo yangu yafikishwe kwa Allah nikiwa nimefunga. Haya ndiyo sababu ya mgogoro kuwa hivyo, lakini hili ni katika hali ambazo wanawachuoni zinaeleweka kiilmu. Almuhimu, hadithi imeonyesha juu ya fadhila za kufunga katika mwezi wa Muharram ambao uko mbele yetu, na hasa hasa katika ile siku ya Ashura ambayo inapatikana katika mwezi huu wa Muharram. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد لقزام قد كيمان كيكويدا ونفو إنجيا موكمفيا أي جريش ولميلادية أو هجرية واتو وينجي ميونغوني موتو وانا جفخريشا نكوونا كوانبا أمرواه ميونغزيكا. وتمسكيها متو مفانو labda aliyezaliwa mwaka 80 kwa sababu umeshaingia mwaka 2021, basi anasema sasa hivi amefikisha miaka 41, wa hakadha na mfano wa hayo. Lakini kiukweli katika uhalisia kwamba kadiri miaka inavyoongezeka ndivyo ambavyo wewe umri wako wa kuishi duniani unapungua. Yani hilo ndio jambo ambalo kila mtu mwenye akili timamu alibebe kwa fikra hizo. Yani kwa mfano, kama Allah alikukadiria wewe duniani kuishi miaka 42 na umezaliwa mwaka 80, umeshaingia mwaka 2021, maana yake una miaka 41, umebakisha mwaka mmoja. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo kuingia kubadilika kuisha kwa miaka iwe ni sababu ya watu kuona kwamba kumbe umri wangu unakwisha, sasa nimeandaa nini mimi mbele ya Mola wangu? Hilo ndio jambo la sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam pia katika maelekezo aliyotoa kwetu sisi, hakututaka sisi tujifakharishe na watu kuwa na umri mkubwa. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa na Arabi mmoja, ayu nnasi khairu, mtu gani ambaye ni mbora? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man tala umruhu wa hasuna amaluhu, ni yule ambaye umerefuka umri wake lakini yakawa mazuri matendo yake, huyo ndo mtu bora. Kwa unawezekana wewe Allah akakupa miaka 50 akakupa miaka 40, lakini usiwe na maana yoyote kwa kukosa matendo yaliyokuwa sawa sawa. Angalia leo hii katika ulimwengu wa Kiislamu, anapotajwa mtu kama Muadhi bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, mtu huyo anapotajwa na yale majambo aliyoyafanya, ukisoma katika kutubu al-ahadith, katika vitabu vya hadithi, ukisoma katika vitabu vya sira, unaweza ukafikiria ni mtu aloishi duniani miaka 70 au 50. Unaweza ukafikiria hivyo, na hasa kama utakuwa ujishughulishi na kusoma, kwamba uambiwe kwamba mtu huyu Muadhi bin Jabali ni katika miongoni mwa maswahaba wanne waliokuwa wamekusanya Qur'ani na kuhifadhi katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha maswahaba waliokuwepo kipindi kile wanaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anayetaka kuchukua Qur'ani aichukue kwa watu hawa, kama ilivyokuja katika sahihi Bukhari katika hadithi ya Abdullah ibn Amr, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam khudhul Qur'ana min arba'atin chukueni Qur'ani kutoka kwa watu wanne. Akamtaja mtu wa kwanza Ubay bin Ka'b, akamtaja mtu wa pili akiitwa Salim ambaye ni maula wa Abi Hudhaifa, kisha akamtaja mtu wa tatu Abdullah bin Mas'ud, na mtu wa nne ni Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini bwana mkubwa huyu amesilimu akiwa na miaka 18, amefariki akiwa na miaka 36, hata umri wa utu uzima hajaufikia, lakini kazi aliyoifanya ndio hiyo. Mpaka Umar bin Khattab ananukuliwa na Imamu Dhahabi katika Siyar al-Alami Nubala, anasema Umar bin Khattab, ajaza nisau al-Madina an talida mithla Muadh, wameshindwa wanawake wa Madina kuzaa mtoto mfano wa Muadh. Kwa nini? Kwa yale ambayo Muadh bin Jabal aliyoyafanya. Lakini leo wewe jihesabie, una miaka 40, una miaka 45, yapi ambayo wewe unayoyafanya? Yapi unayofanyia Uislamu? Utakuta leo alhamdulillah vijana wengi wana afya zilizokuwa nzuri, lakini Jumatatu ngapi zinapita bila saumu? Alhamisi ngapi zinapita bila saumu? Sasa hii ni katika jambo la hatari. Kwa hiyo ubora wa mtu haupatikani kwa mtu kuwa na umri mrefu, hapana, mpaka mtu awe na matendo mazuri. Khairu nnasi ayu nnasi khairu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yupi mtu aliyekuwa bora? Ni yule ambaye Allah amempa umri mrefu na yakawa mazuri matendo yake. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa, mtu gani ambaye ni mtu mwenye shari? Ayu nnasu sharri? Akasema man tala umruhu wa saa amaluhu, ni yule ambaye Allah amempa umri mrefu lakini yakawa mabaya matendo yake. Kwamba mtu inawezekana tangu kumalizika kwa Ramadhani mpaka leo hii hajashika Qur'ani. Na leo ni katika masikitiko makubwa ambayo yanatukumba sisi. Tumekuwa nyuma mno katika mambo ya kheri sana. Na ukitaka kujua sisi tumekuwa nyuma mno katika mambo ya kheri, jambo la msingi ambalo ndio limebeba Uislamu wenyewe, wengi miongoni mwetu walijua. Yaani wewe mfano unataka kuwa Muislamu, alafu ukataka kushikamana sawa sawa na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini Muislamu wewe hujui Qur'ani. Haya, unashika vipi, unayashika vipi mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Qur'ani hujui. Leo siku ya Ijumaa mfano wake, kuna fadhila za kusoma surati al-Kahf. Wewe hujui kusoma Qur'ani, utaitekeleza vipi sunna hii? Kuna masala ya kusoma ayati kursi mwisho wa kila sala yake faradhi, kwa fadhila ambazo Mtume sallam amezieleza. Man qaraa ayata kursi dubura kulla salati lam yamna'uhu min dukhuli aljanna illa almaut, yoyote mwenye kusoma ayati kursi mwisho wa kila sala yake faradhi, hakuna kinachomzuilia mtu huyo kuingia peponi isipokuwa kifo. Unaijua? Unatakiwa uwe na muadhaba, uwe unazidhibiti rakaa mbili kabla alfajiri, ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Aisha, rakaatain kabla alfajiri khairu min ad-dunya wa ma fiha, rakaa mbili kabla ya swala alfajiri ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Unajua sura zinazotakiwa kusoma katika rakaa hizo mbili? Katika hadithi imethibiti Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa rakaa ya kwanza katika hizi rakaa mbili akisoma aya katika surati Bakara yenye kusema qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Na katika aya rakaa ya pili Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma aya katika surati al-Imran yenye kusema qul ya ahla al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min duni Allah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Wasijua hizo? Umeshindwa kabisa. Ndio raka ya kwanza qul ya ayyuhal kafirun, raka ya pili qul huwallahu. Yote ni kuonyesha Muislamu anahitaji Qur'an. Imethibiti katika sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa halali mpaka asome aya, asome surati Sajida pamoja na surati Al-Mulk. Wazijua hizo? Na kwa nini usijui? Umri unasogea, unajichukuliaje katika hili? Ni jambo la kawaida? Kama ni jambo la kawaida, chukulia tu kama jambo la kawaida, lakini umri ndio unakwisha. Kwa hiyo ukiona umeingia katika mwaka mpya sijui wa 1443 Hijiria, fahamu umri wako wa kuishi duniani ni wenye kupungua. Kama ulibakisha mwaka mmoja, manake ndio huu. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين وأقم الصلاة.